Hey baby, hot your hair. place and time. There is more than jewels out there that shine. I mean, hold it down. Stop acting a clown, 'cause the things you do are causing us to frown. Big inflated heads, boasting about what does not exist. If I was to believe everything you said, I'd end up believing the glass is red. Get excited, folks is acting criminal. The actions of something should be indicted, lying minimal. Szerdán az SFM 98.6-on Lacival, Tomival, Jobbágy Roberttel és Csertvennel 8-tól évfélig. I know you wanna go, it's a good life. Hey, hey, hey, yeah. I don't wanna stand around and beg you, just don't say no. No, no, no, no. I have got a feeling that you're gonna like it, what I'm doing to you. What I'm doing, what I'm doing, I'll be doing what you want me to do. Hey, love is shining. Kedves hallgatóink! Következő műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. gyűlölet. Okay, boys, get ready to take me to the stratosphere. Halló! Szevasz! Megyek, én két dobom a pisit. Szevasztok! Ez itt a Hitremény Zsűrölet Lacival, Tomival, és a két haverunkkal, Jobbágy Roberttel és Csepmennel. Az STFM 98.6-on, most ne egy parasztot, halló! De most ezt tudsz. Köszi. A telefonszámunk 243385. Az SMS elérhetőségünk 0639986986. És az e-mail címünk továbbra sem működik. Úgyhogy mindegy is. De azért elmondom. STFM. Et. STFM. Hú. És itt van István! István most István. Már 8:30-kor kezdődik? Jaj, ne, most ne. Ú, István, ajaj, egy különösen nagy hurka töltött vélek felfedezni a kezedben. Rosszul is néz ki, ahogy csinálja. És fáj, és nyomja. Jó napot, másik kézzel kezet fogtunk. Hú, jó, minden rendben, ugye István? István, tényleg a hallgatókat is... István, néhány szót a hallgatók, nem. István! István! Mi már egyszerűen nem tudunk hatni a hallgatókra, egyébként figyelmeztetünk titeket. Ha bunkok lesztek a mai adásban, akkor behívjuk az Istvánt, és ő fog veletek beszélgetni az étteren keresztül, és az éttermen keresztül. Többet ér, mint egy rövid plekni. Na, ezzel a köhögéssel, meg ezzel a felkonfal se férnénk be. A slágerrádió a bumerang helyettesítőbe. Ezért vagyunk itt az STFM 98.6-on, ami egy réteg rádió, és azoknak szól, akik a legjobb fejek. Ma este itt Budapesten, hát a gyűjtő egy kötetével. Laci Tomi, Pávó Párizsi halott, Jobbágy Robert, és örök barátunk a klaviatúra akrobatája. Akarod, hogy átvegyem, csak egy pillanat. Hát próbálom mindig így feladni a klaviatúra akrobatája. Chatman. És a? HRG. És a... Én adom fel a point. Több is veszed Mohácsnál! Semmi nem jut erre. És már is indul a Forma 1-es futam. Palik Laci. Ne. Aj, ne! Nem, csak az előbb mondtad, hogy helyettesítik a izét. Azt hiszem, szerintetek is Pávon meg Párizsi jobb fej volt, nem? Nem. Mint a Tomi. Ne nézz így rám, ne sértődj meg! Ne! El kell mondanom, lányok, hogy a Pávon egy gyönyörű Lening van. Ne tedd el, légy szíves, ne sértődj meg! De. Nem. Én voltam a rossz fej. Igen. De akkor ne sértődj meg! Bocsánat! Érted? Én fogok most megsértődni. Elböfögjem neked a szózatot? Ne, utálom, amikor böfögsz, meg gusztustalan. De nagyon magas hangon, ilyen szépen frazírozva tudnék... Nem. Légy szíves. Free, az a Pávó? Ki az a Pávó? Pávó halott! Öcsikát! Hitremény zsülölet, most már zene sincs alattunk, annyira csóró ez a rádió. Bum! Ez jó volt! Ugye? Nekem miért ne? STFM 98.6, az én Tomi barátom. Szállami! És az én Laci barátom. És Jobbágy Robert. És Chatman. Ez itt a HRG. Élvezzétek, szeressétek, 8-tól évfélig minden szerdán itt az STFM 98.6-on. Valamit még mondjál. Az mindig Giovanotti. Ezt már mondtam. Ezt tudom csak mondani. I corvi che gracchiano, rivoluzione, però non c'è pietà e non c'è compassione, il sangue si coagula sul pavimento, si inceppa l'articolazione del movimento, la voce che balbetta, la speranza che inciampa, la capra che crepa, la capra che campa, la giornalista scrittrice che ama la guerra, perché le ricorda quando era giovane e bella, amici e nemici, che comodità, villaggi di fango contro grandi città, salvami, salvati, salvaci, salviamoci, salvami, salvati, salvaci, salviamoci, salvali, salvami, salvati, salviamoci, salvami, salvati, salviamoci. Le reti, i cancelli, le zone rosse, migliaia di croci, milioni di fosse, la NATO, la FAO, le Nazioni Unite, 6 miliardi, 300 milioni di vite, dignità, dignità.

gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. Beg for every dance, selling each romance. Oh, what they say. Without me, I'm just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. A baker and dance, still needs romance. Oh, what they say. And there'll come a day when you could pass away, but what will they say about me when the end counts? I know there's just a gigolo. Life goes on without me, 'cause I ain't got nobody. Oh, and there's nobody cares for me. There's nobody cares for me. I'm so sad and lonely. Sad alone, sad alone. Oh, some sweet mother, take a chance with me. Yes, I am so bad. The bossy bop, chill bop. I ain't got nobody. Oh, there's nobody cares for me. There's nobody cares for me. És uraim, ez itt az Este FM 98.6, benne a Hit Remény Zsűről lett Lacival, Tomival, Jobbágy Roberttel és Chatmannel. Azok a boldog éjszakák. Duá! Halló! Halló! Halló! Figyelj! Gyere ki a kádból! Haló! Igen, itt vagyok. Sárkánybácsi vagyok, fiúk. Nagyon köszönöm, hogy felvettétek. Sárkánybácsi. Igen, Kurabá. A búvár? A búvár. Most, nagyon várjál, most is a csatornából telefonálsz, mert ki kéne mászni, akkor egy kanál is, ahogy jobban halljon. Ki a fejedet. Sárkány bácsi, leved lett egy pincében ülés hűsöd. Pincében ülsz. Gyere föl a pincéből, Sárkány bácsi. Nem hallunk. Hát most egy ideig nem is fogtok látni, arról van szó, hogy megszületett a káosz szava. Ki akarom próbálni, és a segíteni. Nem hallunk, öregem. Sárkány bácsi, eltűnt, tegyük. Szedd össze magad, Sárkány bácsi. Gyere följebb, Sárkány. Ne próbálkozunk vele, ez olyan ízlésrendőrséges, jó? Ma a hét fejedet. Na, tényleg. Ne, ez olyan habatorkános. Elment, elment. Elment, kész, elment. Mi az, hogy habatorkános? Hát olyan habatorkános, tudod, hogy valaki... Nekem az a véleményem, hogy... Jó, hogy nem, hanem is akkor még forszírozom. Igazán nem tudom, hogy kinek a személyiségi jogait sérti, de a számok között egy kis kulisszatitokat árulok el. Mi is szoktunk csulázni az ablakon a Tomival. Igen. És megpróbálunk eltalálni erre haladó autókat, Lajos utca 78. emelet, tudod, ahol 3-asból visszarakod 4-esbe a kanyarban. Így van. És a Tomi most le tudott csulázni egy kamiont, és most valószínűleg tippeljük meg, mert... Már a Margit hídnál van a csulám. Most innen ugye fel tud menni az M7-es, M1-es, lehet külföldre megy a Tomi köpete. Megyek külföld, utazom! Utazik Csula bácsi, haló! Haló! Hoppá, jön a break! Mi vagyunk a niggerek, a tudósaink tudnak, a hosszú táputóink, hosszú távatódnak, lenni napán képet, felhasználunk. Sajnos. Jó, ez most... Eszembe jutott egyébként, hogy nálunk, ezt képzeld el, ez most jutott, ez egy családi örökség. A csulázás? Anyukám, de Frankon. Édesanyád? Édesanyám, nem mondom meg ki ő. Édesanyám is rendszeresen 13-14 éves korában csulázott a negyedikről. Igen. És így ismerte meg a mostani férjét. Igen? Igen. Lecsulázta a mostani csuláztak. Férjét? Nem, együtt csuláztak az én ablakból. Ezzel a két emberrel együtt ebédeltem. Egy pár nappal ezelőtt. Pár évtizeddel később. Halló. Köszönjük, Robi, hogy figyelsz. Halló. Hello, sziasztok, Szab vagyok, Miklósról. Figyeljetek. Szab. Most kaptam egy hír SMS-t a webszert, hogy szeretnék nyilvánosan kiakadni egy kicsit. Várj egy kicsit, Szab. Szab vagyok, Miklósról. Hol van Miklós? Cseppel alatt. Cseppel Sziget-Szent Miklós, nem? Ja. Király. Legnagyobb királyok vagytok, srácok! Na, és mi a hír? Mi a hír? Na, hát az, hogy Dévényi Tibor bácsi, szeretett apánk, az ifjúság és sportminiszter személyes tanácsadója újabban. Istenem, de jó! Lesz entertainment! Ez szörnyű. Tett ma egy ilyen nyilatkozatot, hogy az internetező fiatal társadalom, ezek sunyi társadalom képtelen alakok, ez volt szó szerint a megfogalmazás. Sunyi társadalom képtelen alakok. Komolyan a Dévényi Tibiben? Ez talánosan komoly nézőt. Anyád életére is küszöl? Mind a kettőre. Igen? Elvált szülő? Két anyja volt. Hallod? A Dévényi Tibor? Komolyan? A Dévényi Tibi, igen. De az az ember, most ezt tényleg, Robi, tegyük föl. Tehát az az ember, aki ezt alkotta. Tibi bácsi hadat üzent az internetnek? Aki, szeretném így nyilvánosan lesútyózni. Az az ember, most figyelj, ne haragudj, és egész Miklósnak mondom, nem csak neked, aki annak idején annyira előjárt a technikai forradalomban. Ja, a Nintendo vagy minden. Kerovi torpedó. Meg akarod hallgatni ezt? Az ifjúsági és sportminisztérium szaktanácsadóját hallod most. Ma így lefikáz az internet ezeket. Ez a válaszuk a frikeknek, Tibi bácsi. Tibi bácsi, ezt üzenjük egyébként neked. Egyébként meg tessék kijönni az amfiteátrumba egy megafonnal, meg a Happy Endrével, mert jó? Mert az internet társadalom nincs alul, érted? Keravil torpedó. Keravil torpedó. Keravil torpedó. Keravil torpedó. Este FM 98.6, Dévényi Tibor. Remélem eltaláltátok. Na, csacsa. Ciao. Süllyed. Ismertetem röviden a játék szabályokat. Keravil. 100 kockából 25-ön elrejtett ajándékokat találom szerűen. 6 lövést lehet leadni, minden helyes találati egy prémium pontját. Keravil. 10 percig lehet játszani. Megmutatjuk önnek a 8 legértékesebb nyereményt, ebből lehet választani, utána a gép berendez a többi nyereményeket, és elkezdődhet a torpedó játék. Igen, itt vagyok. Megint hölgy, hát ma nőnap van. Csorkábor vagyok. A férfi? Van nőjes hangja volt. Hány éves kedves Gábor? 15. Na ezért, bocsáss meg akkor, hogy ilyen, csak olyan kis lányos csengése volt a hangodnak. Igen, akkor mindjárt lövök. Jó, Gábor Kán. Figyeld. 7 percig. Lesz az, hogy ne pöcsöjtöd, csak nem mondja ki. Ne ez ennyit, lőjél már. Nagyon gondolkozom. Mindjárt lőjél, Gábor. Ez, megint egy picit, nyugodtan. Az a fontos, hogy miért legyen a fagyasztó. E3. E3, jó. Jó. Már E-et azt hagyjad. Na. Figyelj. Na. Gábor Kán. Keravél. Háló, itt vagyok, hát lőjél már, fiam. Ja. Na. Lőjél már. Aladár 1. Jó van. Tévé bácsi. Ez nem talált. Akkor. Háló. Nagyon rossz a vonal. Rossz a vonal, de már sajnos letelt az idő. Vége, vége a játéknak. Gábor, szorítottam érted. Nagyon el... totojáztad ezt, de hát remélem, hogy a legközelebb alkalommal sikerül. Nagyon el... totojáztad. Nagyon sokan kérdezték tőlem az utcán, hogy hát a Keravil vállalat nem megy tönkre a játéka. Hát nagyon örül a Keravil vállalat, megmondom. Nagyon örül, hogy ilyen népszerű lett a Torpedó játék. És hát egyelőre még győzik ajándékkal, PR. És új Report. Nevem is van az utcán, persze. Utánam kiabáltam a gyerekek, hogy Keravili, tehát ez most az új nevem, Keravili. Keravil. Három lövése van, próbálj elengedni a táblán. Na? Próbáljuk akkor az alatt. Próbáljuk többen tetszenek lenni? Nem, hát magával. Ja, velem tetszik együtt. Jó, én nem segíthetek. Három a következő versenytől. Halló? Halló? Halló? Megint egy idős hölgy. Most jön a megalázás. Pruzsina. Hány éves kedves Pruzsina? 7 éves? Úristen, 7 éves komoly hölgy. Már játszottál ilyen torpedó játékot? Keravél. Nem játszottál? Akkor hogy fogsz nyerni nekem? Egyedül vagy otthon? Egyedül? Nem, jó van, hangosan beszél, mert nem hallom. Na, hát akkor figyeld, milyen ajándékot választasz? Keravél. BMX-et? Nincs rajta. Nagyon örülne a BMX-et, az most nincs itt az ajándékok között. Hát, amit... Színes tévé, nincs BMX, jó a színes tévé. Mindennapi forgalomban megmutatkozik annak a haszna, hogy maguk ennyire keményen hirdettek náluk? Egyértelműen megállapítható, hogy kedvező hatással volt a forgalom alakulására az a körülmény, hogy mi ebben a játékban részt vettünk. Mindenkitől elnézést kérünk, több mint 80 ezeren telefonálnak egy nap, és akkor már nem is csönk ki a készülékünk, hiszen olyan nyomás van rajta, hát még mással beszéltet se jelent. Tehát elnézést kérünk azoktól, akiknek nem sikerült játszani a torpedó játékon. Keravil torpedó. Márcegi Gábor. Várcegi. Melyik boltba tetszik dolgozni? A Lipaci kölcsönzőnél. Értem, és sokan vannak most ott az üzletben? Vannak, mert állandóan megy a televízió, mióta az MTV Plus megy. Az MTV Plus. Keravil! A két helyről lehúzás, tipikus esete. Ez volt az ifjúsági és sportminiszter tanácsadója, ez pedig itt a Hitremény Zsülölet az Estefem 98.6-on Lacival, Tomival, Jobbágy Roberttel és Chapmannel, és most a szerelemügyi miniszter tanácsadói, a Hugh Lewis and the News következik. If this is it, ez tényleg az. Hallgassatok szeretettel, és mindjárt jövünk. Csak! Please let me know. been saying.